Na het nieuws goed ingelichte kring met Rusland-kenner Gijs Kessler over de betekenis van de Wagner-opstand in Rusland en de mogelijke scenario's in de nabije toekomst. GroenLinks-senator Daan Rovers over de kandidatuur van de omstreden VVD'er Jan-Anthony Bruin voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer. De BBB steunt deze opvliegende politicus. Archeoloog Wim Dijkman over de verovering van Maastricht 350 jaar geleden. En de marketing van een betere wereld. Wie luistert is straks net zo goed ingericht als de kring zelf. Eerst het NOS-journaal Ewout de Jong. Militairen van het huurlingenleger van Wagner-leider Prigozhin hebben de stad Rostov onder controle en een hoofdkantoor van het Russische leger bezet. De Russische president Poetin zei vanochtend hard op te treden tegen iedereen die de strijd ondermijnt en spreekt van landverraad. Maar intussen trekken de troepen van Wagner op richting Moskou. Spreek met correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, wat is het laatste nieuws? Waar zijn de huurlingen van Wagner op dit moment? De laatste berichten zijn dat ze nog steeds gestaag voortgang boeken op hun weg naar de hoofdstad. Ik zag een bericht voorbij komen van een plaatsje dat 350 kilometer van Moskou af ligt. En als je weet dat Rostov ongeveer 1000 kilometer van Moskou af ligt, dan kun je nagaan dat ze al flink over de helft zijn. Ja, dat gaat rap. Zo'n 350 kilometer van Moskou, zei je. Is de verwachting dat ze kunnen doorstoten naar de hoofdstad? Er wordt natuurlijk van alles aan gedaan, ongetwijfeld. We hebben daar niet zo heel veel zicht op, maar om die opmars te stuiten. Er is in ieder geval nog een heel belangrijk fysieke hindernis die nog op de weg van de Wagner-groep ligt. Dat is de rivier de Akka. Dat is een vrij grote rivier die uitmondt in de Wolga. En daar moeten ze een brug passeren. Nou, waarschijnlijk zal het Russische leger dat ook aangrijpen als een mogelijkheid om in ieder geval die opmars te verhinderen of in ieder geval moeilijker te maken. Maar of er voldoende troepen en materieel aanwezig zijn om die macht van de Wagner-groep te breken, dat blijft de grote vraag. Omdat er zijn verschillende geruchten in omloop, maar het zou kunnen gaan om wellicht enkele tienduizenden mensen, mannen zelfs, die deel uitmaken van die Wagner-groep, met alle mogelijke materieel, tanks en luchtafweergeschut. Dus dat is een formidabele tegenstander. En er moet heel wat voor komen kijken om dat te stoppen. Ja, is dat heel wat er wel? Want veel van die Russische eenheden die zijn natuurlijk aan het front in Oekraïne. Is de Russische leger überhaupt wel in staat om die opmars een halt toe te roepen? Nou, qua omvang is het Russische leger op zichzelf natuurlijk groot genoeg. Het is een heel groot leger, ze hebben ook heel veel materieel. Alleen de vraag is inderdaad waar die mensen en dat materieel op dit moment zijn. Een deel zal zijn ingezet aan het front in Oekraïne, een ander deel zal zich elders bevinden. Of je al die troepen en al het materieel dus tijdig daar krijgt waar ze nu moeten zijn om die Wagner-groep tegen te houden, dat is de grote vraag. Is er steun voor de troepen van Prigozhin onder de Russen? Moeilijk in te schatten, moeilijk te meten ook natuurlijk. Wat je merkt is dat, ook zelfs hier in Moskou, dat het de mensen bezighoudt. Ik hoor zo links en rechts, als je gesprekken opvangt, dan merk je dat mensen ermee bezig zijn. Op internet zag ik ook ergens een enquête voor wat het waard is, waarbij mensen werd gevraagd, ja, wat vindt u ervan? Doet het u iets? Bent u er bang voor? Wordt u er onrustig van? En veel mensen zijn toch onrustig over wat er zou kunnen gebeuren. Maar er is ook een hele grote groep mensen die geen partij kiest en denkt van, wie er ook uitkomt, ik probeer me er zo ver mogelijk van te houden. Ja. Dus echt volwaardige steun, dat blijft de vraag. Hoewel Prigozhin voortdurend blijft beweren dat hij overal hartelijk wordt ontvangen door de bevolking. Is hij op weg naar Moskou? Hoe is de sfeer op straat onder de Moskovieten op dit moment? Het gekke is dat je in Moskou eigenlijk helemaal niks merkt. Waren er gisteravond en vanochtend nog berichten over extra veel politie of militaire voertuigen in de straat. Daar zie je nu eigenlijk, althans in het centrum van Moskou, laten we zeggen in de buurt van het Rode Plein, het Kremlin, zie je daar helemaal niets van. Naar verluid zijn er wel wat checkpoints ingericht bij de uitvalswegen, of de invalswegen moet je misschien zeggen, van Moskou richting het zuiden. Dus waar die Wagner mensen eventueel vandaan zouden kunnen komen.

gat dicht met die twee koplopers. Want Vos hoeft het niet te doen, want die heeft een ploegmaat voorin. En dat betekent dat met name de ploeg die de grote favorieten in huis heeft, Demi Vollering en misschien ook nog wel Lorena Wiebes, dat die ploeg het gat moet dichtrijden. Nou, we hebben zojuist gezien dat Femke Marcus het kopwerk heeft gedaan. Nu is het Mischa Bredewold. En dat zijn twee ploeggenoten van Vollering en Wiebes. En die moeten dan dat gat gaan dichtrijden. Nog bijna iets meer dan anderhalve minuut. We hebben nog 32 kilometer te gaan. Dat betekent iets minder dan twee rondjes over dat lokale circuit. Met vier beklimmingjes. Het is lastig genoeg. En natuurlijk bloedheet op dit Nederlands kampioenschap. Dan gaan we deze keer niet naar ons korte rondje. In verband uiteraard met de Wagner-opstand in Rusland. In plaats daarvan Gijs Kessler. Hij is specialist op het gebied van de sociale en economische geschiedenis van Rusland. Is verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. En auteur van het boek Rusland, land dat anders wil zijn. Gijs, over dat boek schreef de NRC destijds dat het afrekent met de mythe dat er toch nooit iets verandert in Rusland. Is deze opstand dan zo historisch en kan dit het begin van een verandering zijn? Ja, goedemiddag. Hi. Nou, dat is natuurlijk nog wel heel vroeg om te zeggen waar dit toe gaat leiden. Ik werd vanochtend wakker met dit nieuws. Ik ben even vrienden gaan bellen in Rusland. Iedereen tast ook natuurlijk nog een beetje in het duister wat er precies gebeurt. En zijn ook vooral met de vraag bezig, waar moeten wij ons nu, waar zitten we het veiligst? Ik denk, het is het weekend, het is de zomer. Mensen zitten meestal dan in hun buitenhuisjes rond de stad. Maar dat zijn natuurlijk ook juist de plekken waar de invalswegen naar Moskou lopen. Waar die kolonne in die richting oprukt. Dus de vraag is, zit je in Moskou veiliger of moet je juist de stad verlaten? Maar verder, het is natuurlijk toch volkomen onduidelijk of dit echt tot verandering gaat leiden. De komende dagen zullen het leren. Vrienden van mij zeiden vooral dat ze eigenlijk schrokken niet zozeer van het nieuws, maar van de reactie van Poetin daarop. Waarom? Alsof er iets. Nou, want ze zeiden, er komt die Wagner. Groep is natuurlijk niet een alcoholische schreeuwlelijk die dat leidt. Ze hebben natuurlijk wapens, maar het is natuurlijk een soort van rare bende. Maar als de president van het land daarop reageert alsof er een nationale catastrofe aan het plaatsen, aan het vinden is, toen dacht ze, dit is waarschijnlijk ernstiger dan we dachten. Caesar had ook aan één Brutus genoeg. Ja, dat is waar. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook precies. Ja, dat is precies waar dictators bang voor zijn natuurlijk. Dat een van de mensen in hun rechtstreekse omgeving aan de haal gaat met de macht. En dat kan ook uitdraaien, maar misschien niet. En Gijs, Prigozhin heeft eigenlijk ook gezegd dat de oorlog niet legitiem is. Hij beweert zelf dat de Russische bevolking aan zijn kant staat. Denk je dat zoiets dan serieus wordt genomen? Of zeg je, hij wordt gezien als een bendeleider en de dingen die hij zegt worden toch niet zo overtuigend opgevat? Ja, ik denk dat hij toch als een soort halve misdadiger bendeleider wordt gezien. En je moet bedenken, dit is een getrouw van Poetin geweest, jarenlang. Die opeens zo in de loop van de laatste maanden in die oorlog een soort van onafhankelijke toon is aangeslaan. Maar ja, in hoeverre je dat serieus moet nemen, dat iemand die zo nauw bij het regime betrokken was, dat hij nu opeens een onafhankelijke koers zou varen. Nee, dat denk ik toch niet dat mensen dat ze hem erg serieus nemen. Ja, hij kan natuurlijk degene zijn die de piramide aan het wankelen brengt. Vanuit zijn eigen belang. Dan kom ik toch terug bij het onderzoek wat je hebt gedaan. Namelijk dat er in Rusland wel degelijk, ook al lijkt het alsof iedere vorm van verzet al de kop in is gedrukt, dat er toch heel veel mensen zijn die iets anders willen. Zouden die mensen dit dan toch als een aanleiding kunnen zien om zich te verzetten tegen Poetin? Ja, om zich te verzetten, dat is natuurlijk dan weer een tweede vraag. Maar de mensen die ik in Rusland sprak, vrienden van me, die zeiden direct, nou, we hopen dat dit het begin van het einde is van het regime, uiteraard bedoelden ze. Maar of dat nou betekent dat mensen zich direct gaan verzetten. Wat blijft is dat, en zeker in zo'n situatie, in Moskou is een is de zogenaamde counterterreurregime afgekeurd, afgekondigd. Dat betekent dat mensen zonder enige vorm van gerechtelijke inmenging gearresteerd kunnen worden. Internet kan worden afgesloten. Dus mensen waar ook heel beducht op zijn. Voorlopig nog geen aanwijzing voor dat het ook al gebeurt. Maar dat kan natuurlijk ieder moment gebeuren. Dus de repressie neemt natuurlijk wel, de mogelijke repressie neemt toe. Dus of mensen nou direct in verzet zullen komen. Het hangt er vanaf wat er de komende dagen gaat rollen. Je ziet ook al dat er zijn ook berichten dat privéjets Rusland verlaten. De prijs van tickets naar het buitenland gaan de lucht in. Ja, er zijn wel een soort van. Het kan natuurlijk zijn dat mensen het zinkende schip, ratten het zinkende schip al aan het verlaten zijn. En ja, als dingen natuurlijk gaan wankelen, dan kunnen mensen natuurlijk op een gegeven moment wel de inschatting maken dat misschien het soort van keiharde reactie van het regime, wat tot nu toe waar je op kon rekenen als je in verzet kwam, dat misschien wel nu niet meer aan de orde is. Of dat gevaar minder groot is. Ja, we hoorden net in het nieuws, hè, groot leger en goed materieel. Maar de moraal van, of het moreel van soldaat is natuurlijk ook altijd heel erg belangrijk. Ja, denk je dat de Russische bevolking toch het gevoel heeft van, we zijn er klaar mee dat onze jongens allemaal als kanonnenvoer worden ingezet en dat de soldaten van Poetin misschien toch denken, we hebben hier geen zin meer in om ons dood te vechten tegen die Oekraïners die eigenlijk ook niet zoveel op hun geweten hebben. Ja, en dat ze gaan overlopen. Dat zou natuurlijk best kunnen, ja. Je ziet, het lijkt erop dat voorlopig nog niet erg veel rechtstreeks militair treffen is tussen die Wagner-groep en reguliere. Precies, dus de trouw aan Poetin wordt niet heel heftig beleden, lijkt. Nou ja, goed, het kan natuurlijk ook zijn dat die Wagner-groep het militaire conflict niet direct zoekt. Het is ook een beetje onduidelijk wat die nou eigenlijk precies willen. Okay. Dus dat is moeilijk of je het op die manier moet duiden. Kijk, wat vooral van cruciaal belang is denk ik niet zozeer het leger, maar de Nationale Garde van Rusland. Dat is een groepering van 300.000 mensen. Dus een rechtstreeks onder de president vallen, een soort van pretoriaanse garde, die ook zwaar bewapend is. En die zijn juist natuurlijk heel loyaal aan Poetin. Het wordt heel spannend. Ik dank je voor je duiding, Gijs Kessler. En we gaan zien of het land dat verandering wil ook in staat is om dat binnen korte termijn af te dwingen op de een of andere manier. Ja, de tijd zal het leren. Dank je wel. Dank je. Minister Wiersma van de VVD nam afgelopen week ontslag, maar we kunnen nog niet vaststellen dat de cultuuromslag daarmee in Den Haag een feit is en dat intimidatie en autoritair gedrag voorgoed van de baan zijn. Want aanstaande dinsdag wordt de nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer gekozen en de BBB steunt de kandidatuur van VVD'er Jan A. Anthony Bruin. Zijn ambtenaren kenschetsen hem als iemand die een onaangename manier van doen heeft, waarbij schreeuwen en woedeuitbarstingen horen. Bruin belooft beterschap en gaat aan zichzelf werken. Waar hoorden we dat nou toch eerder? Daan Rovers, kersverse senator voor GroenLinks. Wiersma weg, Bruin kandidaat. Wat vind je van de kandidatuur van Bruin? Nou, opmerkelijk toch wel dat hij dat doorzet, denk ik. He, dus dat hij niet op zichzelf reflecteert als misschien is dit het moment om met opgeheven hoofd de deur uit te gaan. Tegelijkertijd, er is wel een verschil tussen Wiersma en Bruin, denk ik. Omdat bij Wiersma liggen echt heel veel klachten van jarenlang. En over Bruin lopen gesprekken, maar er liggen geen formele aanklachten tegen hem. Dus er is formeel gezien in ieder geval wat minder aan de hand. En misschien klopt dat ook wel. De ene zaak is de andere niet, laat ik het zomaar zeggen. Dus er staat hem niks in de weg om gewoon zijn kandidatuur voor te zetten. Maar slim vind je het niet? Nou, slim vind ik het denk ik niet. Omdat je kunt zelf wel vinden dat je voorzitter kunt zijn, maar er is toch ook een verandering van klimaat, van cultuur, waarin wij anders omgaan met werk en hoe we daar bejegend willen worden. En dat is gewoon razendsnel veranderd. En je kunt wel denken dat iets wat 5 jaar geleden nog prima kon, dat nu ook nog lukt. Maar we zijn er gewoon anders over gaan denken. En die realiteit moet je denk ik toch meenemen. Tegelijkertijd is het dus ook zo dat hij met ambtenaren in gesprek is. En daar, je moet mensen ook een kans bieden om over zo'n situatie heen te komen. Maar of je dat als voorzitter moet doen of gewoon als Kamerlid, dat zou het tweede prefereren, denk ik. Oké, dan de nieuwe succesfractie van de BBB steunt deze kandidatuur. Hebben jullie hier met ze over gesproken of helemaal niet? Nou, ik niet in ieder geval. Dus ik weet dat verder niet. Ik vond het wel opmerkelijk in ieder geval dat het zo vroeg al naar buiten kwam. Volgens mij las ik dit bericht eerder op de NOS dan dat ik de brieven van de kandidaten in mijn inbox vond. Hè. Dus volgens mij kon ik nog zelf bij wijze van spreken. Eerst in de media en dan bij de collega's. Nou ja, nee, het is niet zozeer dat ze mij dat moeten laten weten. Maar de kandidatuur was nog niet gesloten, volgens mij zelfs. In ieder geval, het is opmerkelijk dat je een standpunt al inneemt voordat het op de agenda staat van de Kamer en voordat er een debat is geweest. En ze waren blijkbaar vast voornemens om het zo te doen, terwijl nog niet het hele palet misschien bekend was. Oké. Dan, aan het begin van deze maand, tijdens het debat over de voorjaarsnota, bundelden jullie van GroenLinks en de PvdA jullie krachten samen met de BBB in een actie voor hogere lonen en tegen armoede. Ja. Terwijl jullie mij ideologisch zulke tegenpolen leken. Dus ik leg mijn citaat van de week aan jou voor. En die is van William Clay. This is quite a game, politics. There are no permanent enemies and no permanent friends. Only permanent interests. Is dat bondje niet een beetje cynisch? GroenLinks en BBB. Nou, wat mij betreft is dat niet cynisch, hoor, denk ik. Dat ging over een bondje in de Tweede Kamer, hè, bij de behandeling van de voorjaarsnota. En dat ging over, gaan we hiermee instemmen als er niet structureel iets gebeurt aan armoedebestrijding. Daar ging het ongeveer over. En het kan natuurlijk heel goed zijn dat de BBB, waar we nog eigenlijk weinig van weten hoe die zich gaan positioneren op allerlei onderwerpen, dat die sociaal-economisch redelijk links beleid voor zullen staan. Dat weten we niet precies. Maar als ze daarbij in de buurt komen bij de ideeën van GroenLinks en Partij van de Arbeid, vind ik het eigenlijk alleen maar interessant om te kijken of we daarmee samen op kunnen trekken. Zou het dan in plaats van cynisch misschien juist iets anders kunnen betekenen? Namelijk dat we na al dat gepolariseer misschien weer gaan polderen. Namelijk doelstellingen op de lange termijn waaraan je je eigen belangen maar eens eventjes, waarbij je je eigen belangen maar eens een beetje inlevert. Ja, inderdaad. Een ander idee van politiek, zou ik zeggen. Dus hoop ik, hè. Dat is een wens van mij. Maar ik hoop eigenlijk dat we wat minder de politiek van de bestaande belangenbehartiging voortzetten, waarin dus een landbouwakkoord is een goed voorbeeld. Hè? Dus de belangenbehartigers aan tafel zetten en dan hopen dat die er met elkaar uitkomen, dat dan het publieke belang vanzelf opstijgt uit het midden. Maar dat we juist onze blik naar voren richten, over de lange termijn gaan nadenken. Hoe moet Nederland eruit zien in 2040, 2060, zeg het maar. En wat betekent dat voor de beslissingen die we nu moeten nemen? Wat betekent de waterkwaliteit van 2050 voor de manier waarop we nu om moeten gaan met uitstoten. Regeren is vooruitzien. Ja, en maar ook daar een visie op hebben natuurlijk. En ik hoop dus dat die boer-burgerbeweging, ik was helemaal niet zo pessimistisch over een enorme winst, merkte ik meteen, omdat dat regionale ongenoegen vind ik legitiem. Daar was ik al langer mee bezig. En ik vind ook het idee, er was een belangrijke stem voor de boer-burgerbeweging. Ging niet alleen over landbouw, maar ook over de manier waarop het land geregeerd wordt. En iedereen die zich geroepen voelt om zich daarmee te bemoeien, die is van harte welkom, zou ik zeggen. Nou, dan eventjes naar jou persoonlijk. Want we kennen elkaar langer dan vandaag. Je komt uit Veghel, de parel van de meierij. Zo is het. Dat is ook het centrum van de voedingsindustrie, zuivel, varkenshouderij. We weten allemaal dat persoonlijke verhoudingen heel belangrijk zijn in de politiek. Er wordt vaak geklaagd over dat politici zo elitair zijn. Nou ben je oud-denker, dus vaderlands. Je hoort echt tot de intellectuele elite van Nederland. Maar je houdt ook van carnaval. Ja. Zou jij persoonlijk moet dat nou iedereen weten? Die culturele brug. Nee, maar. Ik bedoel, je hoort toch vaak dat er een wantrouwen is, gewoon op basis van dat vinden we bekakte mensen of dat vinden we dit. Denk je dat jij een bruggenbouwer zou kunnen zijn? Nou, dat denk ik wel. Ik denk inderdaad dat ik niet. Ik hoor misschien tot de culturele elite volgens jou, maar dat heb ik toch. Daar heb ik ver voor moeten lopen, denk ik. Ik weet het niet. Maar dat doet er eigenlijk niet toe. Ik heb Ik ben niet in zo'n kring opgegroeid waarin het vanzelfsprekend was om de hele tijd met politiek bezig te zijn. Helemaal niet met filosofie. Maar de straat waar ik vandaan kom en waar ik nog steeds vaak kom, omdat mijn vader daar nog woont. Ik denk dat daar meer mensen op de BBB hebben gestemd. En misschien één iemand op GroenLinks Partij van de Arbeid, mijn eigen vader. Maar die zei ook, die zei eerlijk gezegd ook, dan moet ik wel mijn ogen dicht doen. Want hij durfde het toch niet helemaal. Dus ik ben... Ik herken veel van het electoraat van de BBB. Of in ieder geval, ik zou er zelf niet op gestemd hebben, mag duidelijk zijn. Maar ik heb er wel affiniteit mee op een bepaalde manier. En ik kan me geen verjaardag herinneren van vroeger waarin het niet over de melkprijzen ging, weet je. Dus dat conflict wat echt al tientallen jaren duurt. Mijn eigen broer is al afgestudeerd op het mestoverschot, weet je wel. Dat speelt al zo lang in die families daar. Dat me dat wel bekend voorkomt. En dat ik wel denk dat daar terecht een diepe, diepe wond zit. En een grote argwaan. Nou, ik hoop ontzettend dat we wat minder elkaar gaan bashen en boelien. En meer naar elkaar gaan luisteren. Misschien toch weer terug naar de polder. Ja, ik denk dat jij wel een belangrijke rol hebt. Ik ga mijn best doen. Ja, super. Dan toch weer terug naar militair geweld. Maar heel ander, namelijk van 350 jaar geleden. Maar eerst een hele mooie muziek. Eigenlijk veel te lang naar blijven luisteren, maar moeten we aan de slag. De Franse zonnekoning Louis XIV moest en zou de stad Maastricht veroveren. Hij plande, oefende, kwam, zag en overwon. Het beleg van Maastricht begon 350 jaar geleden en wordt in Limburg herdacht met twee tentoonstellingen. Slaags aan de Maas in het Limburgs Museum in Venlo en Maastricht 1673, de zonnekoning verovert de stad in het Centre Céramique in Maastricht en die werd gisteren geopend. Archeoloog Willem Dijkman wordt zelfs door Franse media regelmatig geïnterviewd over het beleg van Maastricht, want daarbij verloor de legendarische musketier D'Artagnan het leven. De man die model stond voor de makker van de drie musketiers uit het boek van Alexandre Dumas. En de Fransen willen zijn stoffelijk overschot vinden. En daar is meneer Dijkman dan geen voorstander van. Maar eerst, Willem, we beginnen bij het begin. Lodewijk is oppermachtig. Hij heeft de adel in zijn achterzak. Hij int torenhoge belastingen bij de boeren. Heeft een belangrijke vrouw en een heleboel opwindende maîtresses. Hij bouwt aan Versailles dat het toppunt van glorie, glamour en grandeur wordt. En toch, Maastricht is een obsessie voor hem. Waarom wilde Lodewijk XIV per se Maastricht veroveren? Maastricht was het bolwerk der Nederlanden. En dat wilde hij, om prestigeoverwegingen wilde hij dat zo snel mogelijk veroveren. Hij heeft er heel veel voor gedaan. Een soort proefoefenbelegering nabij zijn paleis in Saint-Germain-en-Laye. En dus echt... Oh, dat is vervelend. We zijn Willem Dijkman kwijt. Dan dan beginnen we vast met het volgende onderwerp. En als we hem terugvinden, dan gaan we gewoon door. Ik ga eventjes voor... weet je wat? We gaan naar het nieuws. Ja, nou moet je eventjes heel hard... Hoi, moet je even heel hard voor me rennen, Wouter de Jong. Hallo. Ik zit er klaar voor. NPO Radio 1. Het reisadvies voor Rusland is aangepast. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders die nog in Rusland zijn om te bepalen of hun verblijf nog noodzakelijk is of dat ze beter kunnen vertrekken. Dat kan nu nog op verschillende manieren, over land of per vliegtuig, maar dat kan snel veranderen, zegt het ministerie. Een kolonne met huurlingen van de Wagnergroep is volgens een ooggetuige langs de stad Voronezh getrokken, zo'n 500 kilometer ten zuiden van Moskou. Er zijn berichten dat de huurlingen militaire faciliteiten hebben ingenomen. En het Wagnerleger heeft de militaire basis in de Russische stad Rostov aan de Don zonder geweld ingenomen. Dat zegt Wagnerleider Prigozhin op Telegram. Volgens Prigozhin werd zijn leger aangevallen door artillerie en helikopters, maar hij zegt dat het Wagnerleger geen schot heeft gelost en onderweg niemand heeft gedood. Of de inname van de militaire basis echt geweldloos was, valt moeilijk te zeggen. En op de jaarlijkse Veteranendag heeft premier Rutte alle militairen en veteranen bedankt voor de belangrijke bijdrage die ze leveren aan vrede en veiligheid. Koning Willem-Alexander nam vanmiddag ook een defilé af van bijna 4000 militairen en veteranen. Marco Verhoef, hallo. Hoi. Ja, geen jasje, nog steeds in het overhemd. Nee, want de das is al om. Nee, het jasje ligt klaar, maar ja, bij de radio dan is dat allemaal wat makkelijker. En het is ook maar goed dat ik hem uit heb, want het is buiten gewoon natuurlijk volop zomer weer. Precies. En dan moet je een klein beetje meedoen. Nou, het pak is vrij licht, zullen we dan maar voor de luisteraars zeggen. Dus dat is het zomerse trekje eraan. Het is warm, het is 22 graden op de stranden, nu 28 in het binnenland. Het is volop zonnig met wat stapelwolken hier en daar. Nou, die gaan vanavond weer verdwijnen. De nacht is helder, 15 graden de minimumtemperatuur. En dan morgen ja, een zonovergoten dag. Ik heb op mijn formuliertje zonkracht 8 met een uitroepteken erachter gezet. Dat is een beetje de hoogste zonkracht die we in Nederland kunnen halen. Nou, dat hebben we morgen. Het is morgen ook heet, dus die combinatie moet je wel een beetje opletten. Goed insmeren voor die zon en een beetje vocht tot je nemen, want het wordt 30 tot 33 graden in het binnenland. En ook in de kustgebieden ligt de temperatuur niet heel veel lager, weinig wind. En dan tegen de avond misschien iets meer bewolking. Dat luidt dan een weersverandering in richting de maandag. De buien trekken, als ze al vallen, waarschijnlijk over in de nacht naar maandag. Maandagochtend nog een paar in het oosten. Daarna is het weer meest droog. Stuk minder warm. 21 tot 24 graden. Best aangenaam. En die temperatuur houden we de dagen daarna vast. Waarbij het dinsdag waarschijnlijk wel droog is. En later in de week de kans op een bui iets groter is. Ik vind dat informele hartstikke leuk staan. Dankjewel. Ik neem hem mee. Tim Schaap van de ANWB. Ik heb één file te melden. Die staat op de A10 aan de zuidkant van de Ring van Amsterdam. Er gebeurde namelijk een ongeluk bij afrit Amsterdam-Buitenveldert. Er zijn twee rijstroken dicht. Hou rekening met een half uur oponthoud vanaf Amsterdam-Slotermeer. En Gio Lippens, Nederlands kampioenschap vrouwenwielrennen. Hoe gaat het daar? Nou, daar gaat het uitstekend, want we gaan net de laatste ronde in. Zeg maar dat de finale, de volle finale, nu echt begonnen is met twee koploopsters. Met Esmee Peperkamp en Eva van Acht. Maar vlak daarachter, ik denk dat het een seconde of 15 is, een uitgedund peloton waar ik allemaal bekende namen zie rondrijden. Onder andere de regenboogtrui van Annemiek van Vleuten natuurlijk. In haar afscheidsjaar natuurlijk zou ze graag afscheid willen nemen met een nationale titel. Demi Vollering zit er ook bij. Lorena Wiebes in die trui van Europees kampioen. Zit erbij. En hier komen ze dan aan de commentaarpositie voorbij. Eens even kijken. Het geroffel op de borden. Met nog één rondje dus te gaan. Even valt het tempo stil. Is het een van de vrouwen, een van de ploeggenoten van Demi Vollering die daar het kopwerk verricht. Maar het valt even stil. Dat betekent dat wat achterblijvers kunnen terugkomen. Maar nu gaan we dan toch echt die laatste ronde in waarin dat gat met die twee koploopsters dichtgereden wordt. En waarin uiteindelijk het kampioenschap beslist gaat worden. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. En met Daan Rovers, Kelly van der Waals en professor Willemijn van Dolen. Ik was net in gesprek met Willem Dijkman. En die was ons aan het vertellen waarom koning Louis XIV, de zonnekoning, absoluut 350 jaar geleden Maastricht wilde veroveren. Je zei dat dat een prestigekwestie was. Ja, hij wilde, zeg maar, persoonlijk, dus met hulp van Ene Vauban, dus de latere vestingbouwer, en natuurlijk D'Artagnan, wilde die, zonder dat ze generaals erbij waren, dus hij leek een beetje op Poetin, zou je eens kunnen zeggen. Dus die generale staf, die werd op afstand gezet en hij wilde zelf Maastricht veroveren. En dat is uiteindelijk natuurlijk gelukt. Je zei al, of ik zei al, D'Artagnan verliest het leven daarbij. Jij bent door allerlei Franse filmploegen enzovoort geïnterviewd. De Fransen willen het lichaam van D'Artagnan opgraven. Maar jij bent daar tegen. Waarom? Ja, ik ben niet zozeer er tegen, maar je moet een bepaald momentum afwachten. Dus, en dat is nu dit jaar natuurlijk, 350 jaar geleden. En ja, je kunt zeggen, we hebben ook de mogelijkheid om met bijvoorbeeld grondradar kunnen we kijken. Ja, dus, of die onder in de kerk van Wolder begraven ligt. En dan kun je alsnog zien of dat überhaupt kans is dat die daar ligt of niet. En een soort proefonderzoek behoort nou toch wel tot de mogelijkheden, omdat van allerlei kanten mensen erop aandringen om ja, nu eindelijk een keer klaarheid te gaan scheppen. En, ja, en ik wil daar toch wel mijn medewerking aan verlenen, omdat bijvoorbeeld de biografen van D'Artagnan, Odile Bordas, die komt vanavond ook bijvoorbeeld op de plek waar ik nu zit, in kasteel Borgharen, waarin er allerlei musketiers worden geïntroniseerd, die allemaal in die traditie zitten. Dus er is een hoop verwachtingsvol, ja, afwachten wordt nu misschien beloond. Hè, dus dat, ja, toch als op een gegeven moment het kerkbestuur akkoord gaat, dat wij toch eerst met non-destructief onderzoek en later misschien, ja, met een... Ja, dus eerst hypertechnologisch en dan pas de schop erin. Ja, ja, dus niet meteen in het wilde weg gaan zoeken. Want de huidige kerk, die dateert uit de late 19e eeuw... Is ook doodzonde. En... Heel eventjes terug, sorry dat ik je onderbreek, maar ja, terug naar D'Artagnan zelf. Mensen kennen hem uit de Drie Musketiers. Leg even het verschil uit tussen het fictieve personage en de echte D'Artagnan. De echte D'Artagnan is op 25 juni, dus dat is zeg maar morgen, 350 jaar geleden, gesneuveld bij de bestorming van de Tongerse poort van de vestingstad Maastricht. Hij zou waarschijnlijk de geschiedenis relatief anoniem zijn ingegaan, maar er is dan op een gegeven moment in de 19e eeuw een zekere Alexandre Dumas, een romancier, die op een gegeven moment de Drie Musketiers en D'Artagnan, een soort vierde musketier, de geschiedenis in laat gaan en die is veel bekender geworden. Vooral omdat zijn boeken, dus, en natuurlijk ook de Drie Musketiers, die zijn allemaal verfilmd. En niet één of twee of drie keer, maar nu meer dan 100 keer. Dus de echte D'Artagnan, dus ja, is beroemd geworden dankzij de fictieve. Dat is ook interessant. Dan heb ik nog iets heel leuks van jou geleerd. Namelijk, we weten allemaal dat de Zonnekoning dol was op muziek. Hij wordt zelfs wel eens de eerste balletdanser van de geschiedenis genoemd. Wat ik totaal niet wist, was dat hij een hofcomponist had. Die kwam uit de Onze Lieve Vrouwenkerk in Maastricht. Laten we toch nog even luisteren naar een prachtig stukje. Vertel ons, wie was Henri Dumont? Henri Dumont was hij is getogen in Maastricht. En daar heeft hij ook, zeg maar, zijn eerste stappen als organist gezet. Maar hij werd al snel bekend, ook in Parijs, waar hij in eerste instantie ook organist werd van de Église de Saint-Paul, dans le Marais, à Paris. En daarna werd hij dus ook bevorderd, zou je kunnen zeggen, tot, ja, hofkapelmeester. En met name dan niet zozeer van Lodewijk XIV, de koning, maar van de koningin. Dus Maria Theresia. En dat was dus iemand die was zeer gelovig. En Dumont was inderdaad een soort tegenhanger van Lully. Dat was, zeg maar, diegene die de balletmuziek voor de Zonnekoning schreef. Maar hij was vooral bekend vanwege zijn missen en motetten. En dat is dus religieuze muziek. Een Maastrichtenaar in Versailles. Overigens, op het plafond in Versailles kun je het beleg van Maastricht zien. Hè? Het was zo belangrijk, ja, want Versailles werd dus op dat moment gebouwd. Lodewijk wilde echt dat iedereen wist dat het hem was gelukt. Ja, dus hij was zo trots op die verovering, dus uit prestigeoverwegingen, dat hij verschillende dingen, dus onder andere de Spiegelzaal in Versailles, dus een schildering waarin hij als een Romeinse veldheer zichzelf in die traditie zag. En ook bijvoorbeeld een triomfboog, ook helemaal in de Romeinse traditie, heeft opgericht. De Porte Saint-Denis in Parijs. Nou, dan... En schilderijen, nou, noem het maar op. De sculpturen, schilderijen, allemaal omdat hij Maastricht had veroverd. Ik denk dat heel veel Nederlanders dat niet weten. Het is heel goed om dit te delen, Willem. Dan, de Maastrichtenaren noemen 1673 een rampjaar. Maar daarna is Maastricht wordt dan 5 jaar Frans. Daarna wordt Maastricht nog eens 20 jaar Frans. Vind jij dat de Fransen alleen maar ellende hebben gebracht naar Maastricht? Of zie jij het eigenlijk ook wel positief? Nee, ik zie het ook positief. Want ja, ook vandaag is Frankrijk toch een heel populair land. Hè, dus waar jaarlijks miljoenen Nederlanders naartoe trekken. Ja, dus vanwege de gastronomie, vanwege toch ook de Franse cultuur, zou je kunnen zeggen. En in Maastricht moet je bedenken, het is altijd een katholieke stad geweest. En voordat de Zonnekoning Maastricht veroverd heeft, was het in de handen van de Republiek. Dus was het staats. En ja, dat is protestants. En nu nog altijd vormen de protestanten een minderheid. Maar eigenlijk, ik voel waar jij naartoe gaat. Jij wil eigenlijk zeggen dat de Fransen het joie de vivre naar Maastricht hebben gebracht. Ja, wat ze het ook wel het Bourgondische noemen. Dat zit hier natuurlijk in het DNA ingebakken. Dus we gaan het nooit meer een rampjaar noemen, joh. Willem, heel veel dank en heel veel plezier daar nog met al je musketiers. Oké, dankjewel. Tot ziens. Dag, Adriaan. Bijna iedereen is het er wel over eens dat we belangrijke doelen moeten halen op het gebied van natuur, milieu, klimaat en water. Maar wie brengt welk offer en wanneer? Het klappen van het landbouwakkoord afgelopen week, Daan Rovers had het er al over, bewijst maar weer eens hoe ingewikkeld de weg naar een betere planeet is. Willemijn van Dolen, we leven in een consumptiemaatschappij. Mensen willen geluk en plezier in het hier en in het nu. Dat plezier moet ook nog eens voortdurend worden geëtaleerd. De transitie naar een andere economie vereist ook ander gedrag van ons. Hoe verkoop je een ideaal in de toekomst aan mensen van nu als ze daar offers voor moeten brengen? Ja, ik denk dat een misverstand is dat vaak wordt gedacht dat mensen niet bezorgd zijn om het klimaat. Maar recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mensen dat onderschatten. Dus mensen willen zich wel degelijk duurzaam gaan gedragen. Men onderschat ook eigenlijk het draagvlak voor beleid op dit vlak. Men onderschat ook hoeveel andere mensen zich zorgen maken. En men onderschat de milieuwaarde die anderen hebben. En die zijn ook hoger over het algemeen dan men denkt. Dus pardon, wat is je milieuwaarde? Heb ik ook een milieuwaarde? Nou, niet waarde in de zin van prijs, maar je hebt waarde naar waarnaar je leeft. En over het algemeen wordt heel snel gedacht, ja, maar iedereen is heel egoïstisch. Maar je hebt ook, er is ook onderzoek dat je, en dat noemen ze meer de biosferische waarde, dus in hoeverre je belang hecht aan de natuur. En dat vinden veel meer mensen belangrijk. En men scoort daar ook hoger op dan je over het algemeen denkt. Je kunt je natuurlijk wel afvragen, waarom zien we dan nog dat gat? Dus mensen vinden het en belangrijk, maar waarom zien we nog niet al het gedrag? En dat heeft allerlei oorzaken. Dus voor lang niet iedereen is het al helder wat je kunt doen. Er zit daarbij voor de mensen die wel een idee hebben wat ze kunnen doen, is er ook nog een hoop greenwashing. Dus dan beginnen ze en dan blijkt het toch minder duurzaam te zijn dan ze dachten. Maar het zijn natuurlijk niet de enige waarden die je hebt. Dus je kunt je voorstellen dat je wellicht het heel belangrijk vindt, maar op het moment dat je daad bij het woord wil voegen, heb je ook andere dingen aan je hoofd, of is het in één keer duurder of heel erg ongemakkelijk. Dus dan kan het heel goed zijn dat het uiteindelijk zich niet vertaalt naar gedrag. En je moet ook niet vergeten, juist het idee dat we denken dat anderen er minder om geven, weerhoudt ons ook. Want op het moment dat jij je dan uitspreekt, is dat best wel spannend. Want dan kan het zijn dat je bang bent dat de groep waarin je functioneert er anders over denkt. Dat vinden we over het algemeen niet prettig. En je denkt ook dat je eigen gedrag minder zin heeft. Omdat je denkt, ja, maar anderen doen het ook niet. Dus je wil niet voor woke uitgemaakt worden, om maar eens wat te noemen. Ja, dat zou kunnen. Ja. Nou, vind ik jouw optimisme heel fijn. We hadden vorige week een uitzending waarin we ons afvroegen, hoe kom je gezond de zomer door? Ik vond het heel interessant dat Marco het net al had over dat smeren. Mm-hmm. Ik heb jou een brief doorgestuurd van een luisteraar die dan zegt, jullie leven onder een steen. Ik dacht dat dit cabaret was. We zijn allemaal droogkloten. We zijn allemaal sterfelijk. Laten we maar plezier maken. Ik denk niet dat die meneer de enige is die er zo over denkt. Ik bedoel, ik zei vorige keer ook al, mensen willen gewoon graag barbecuen en zwemmen in Bacardi Lemon. Ben jij niet iets te optimistisch over onze bereidheid om ons in te zetten? Nee, dat denk ik niet. Ten eerste is dit zijn het wetenschappelijke studies die dit aantonen. Kijk, wat ik denk, en dat is ook interessant in de manier waarop jij het nu positioneert, er wordt heel vaak meteen gedacht, het gaat over niet plezier maken. En dat vind ik zelf super fascinerend, omdat, we hebben een filosoof aan tafel. Als je kijkt, wat maakt je gelukkig? Wat is het goede leven? Is dat over het algemeen, als je dat aan mensen vraagt, het hebben van vrije tijd, het hebben van goede relaties, je hoort nooit materialistische zaken. Dus die kunnen wel in dienst staan van iets wat je doet om plezier te maken. Maar het een sluit dus helemaal niet het ander uit. Dus ook, kijk, mensen kunnen barbecuen, maar wellicht leg je ook andere dingen op de barbecue dan vlees. Mensen zullen willen blijven reizen, daar word je heel gelukkig van. Maar dat hoeft wellicht niet elke keer met het vliegtuig. Dus je moet oppassen door het meteen, en dat is ook altijd ingewikkeld met woorden zoals consuminderen. Daar zit vaak voor mensen een negatieve connotatie aan. Maar je kunt ook als je gewoon eens rustig nadenkt van nou, wat maakt me gelukkig? Wat kan ik wel doen? Want er zal iets gaan moeten gebeuren. Daar zijn we allemaal van overtuigd. En ik denk dat je nog steeds een prettig leven zou kunnen hebben. Ik ga nu naar Kelly. Want jij bent tegelijk minimalist. En je hebt een hekel aan de uitdrukking een beter milieu begint bij jezelf. Terwijl je het goede voorbeeld geeft. En je bent altijd ontzettend opgewekt. Dus wat Willemijn zegt... Alleen als ik jou zie, Shazia. Oh, daarom denk ik dat. Dus wat Willemijn zegt, klopt heel aardig. Geluk zonder te funshoppen en allemaal dat soort dingen te doen. Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe ik dat persoonlijk voor elkaar krijg? Ja, bij mij is het eigenlijk een beetje per ongeluk gegaan. Omdat ik een aantal jaar geleden, toen werd ik door Volkskrant Magazine... Je weet wel, Shazia, dat blad waar jij vandaag met je toch best wel minimalistische interieur heel groot in gefotografeerd en geïnterviewd staat. Werd ik gevraagd om een Japanse minimalist te interviewen. Fumio Sasaki heet hij. Hij heeft het boek Goodbye Things. Ik geloof dat de Nederlandse vertaling Vaarwel Spullen heette. Geschreven. Ik zie hem vaak nog wel bij hippe boekwinkeltjes liggen. Waar ik overigens nog wel kom, want ik hou heel erg van boeken kopen. En tot die tijd wist ik eigenlijk niet zoveel meer van het minimalisme dan dat het een trend was. En Marie Kondo. En ik had dat zelf allemaal niet zo me daarin verdiept. Dus ik dacht, nou ja, ik vind het wel grappig om met deze man in gesprek te gaan. Maar ik had zelf niet dat ik daar al heel erg mee bezig was. Maar toen had ik zijn boekje gelezen en ik had hem geïnterviewd. En daardoor ging ik toch anders kijken. Dus, zeg maar, dit was een man die gewoon eerst een maximalist was. Die woonde in een klein appartement in Tokio met tussen de stapels cd's. Die natuurlijk sowieso niemand meer luistert of heeft, bijna. Die heeft altijd op een gegeven moment gewoon helemaal zijn leven omgegooid. Besloten dat hij eigenlijk niks nodig had. En die wonen, weet ik veel, in een appartement van 20 vierkante meter met 300 spullen. Dat is heel weinig. En ik weet niet, ik had toen ook zijn tolk, een Japans-Amerikaanse die in New York woonde, waar je natuurlijk ook klein woont, eventjes nog mee gekletst na dat interview. En die had ook haar hele leven omgegooid. En haar man die hoefde opeens veel minder hard te werken en die bakte brood. En ik weet niet, ergens was dat toch een beetje bij mij. Dus eigenlijk, jij zag het geluk bij deze mensen in het loslaten. Nou, en de oplossing ook. Want ondertussen woonde ik zelf, ik woon daar nog steeds, in een appartement van 74 vierkante meter. En kort daarna, ik had toen één kind. En kort daarna was ik zwanger van mijn tweede kind. En ik dacht echt, hoe gaan we dat doen? En toen, ja, ik weet niet, ik op een weekenddag dat ik niet wist wat ik moest doen, dacht ik, ga eens kijken wat ik eigenlijk niet nodig heb. En toen ben ik gewoon al die spullen weg gaan doen. En toen kwam ik erachter dat ik echt wel veel minder nodig had dan dat ik, zeg maar, in huis had. En het is natuurlijk ook, zeg maar, in een periode, de afgelopen jaren zijn we allemaal heel erg bezig met, ja, hoe kan ik duurzamer leven? En het voelt alsof je er heel weinig invloed op hebt. Dus als je dan al die spullen gaat wegdoen, dan is dat, dat voelt best wel lekker. En ga ik meteen naar Willemijn, want ik vind het woord invloed heel interessant. Mm-hmm. En we hebben heel vaak het gevoel dat je niks meer te zeggen hebt over deze gigantische, complexe wereld. We snappen niet meer hoe het zit met artificial intelligence. Je belt een bedrijf, je krijgt geen mens meer, maar een robot. Zou dat een sleutel naar geluk zijn? Dus dat je door je levensstijl aan te passen het gevoel hebt dat je wel bijdraagt? Ja, absoluut. Dus ook dat is een hele interessante studie. Er is een meta-analyse gedaan. En daar vonden ze dat juist mensen die, en dat noemen ze in het Engels, al die literatuurstuk ook in het Engels, pro-environmental behavior, dus voor het milieu, dat die over het algemeen hoger scoren qua well-being, dus qua geluk. En waarom? Omdat het een gevoel van zingeving geeft. Dus het feit dat je ook weer handelingsperspectief hebt, maar het heeft zin wat je doet. We hebben eigenlijk twee vormen, of verschillende vormen van geluk, maar twee zijn heel belangrijk. En jij benadrukt aan de ene kant, weet je, en ook wellicht die luisteraar, het hedonistische aspect, het hebben van plezier. Maar je geluk wordt ook bepaald door het gevoel van zinvol bezig zijn. En dat kan natuurlijk heel goed in het voorbeeld wat jij ook aangeeft, dan door op een andere manier te gaan leven, heb je het gevoel dat je in ieder geval een kleine bijdrage leeft. Ik deel overigens wel de mening dat we niet moeten doen van het moet nu allemaal van ons individueel af gaan hangen. Want er zijn ook allerlei barrières nog in het hele systeem die het ingewikkeld maken. De beprijzing van producten, het toch nog lastig maken met het reizen met de trein, dat soort. Ik wilde net zeggen, voor mij is bijvoorbeeld een bezoek aan Londen, de theaters, de musea, is echt waar ik picknicken in de park, is echt iets waar ik dolgelukkig van word. Ik ben absoluut bereid om met de trein te gaan. Maar die trein is gewoon 3 keer zo duur. Alsof ik 200 euro uitgeef voor een retourtje of 600. Maakt zoveel uit. Dan wil ik graag geholpen worden. En je wordt nu niet geholpen? Door een overheid bijvoorbeeld die investeert in treinverkeer meer dan in de luchtvaart. Nou, dat is dus een heel erg belangrijk aspect sowieso. Dus mensen zijn wel bezorgd over het klimaat en die willen ook graag iets doen. Maar het is belangrijk dat we zien dat andere mensen dat ook doen. Dat maakt ons meer bereid. Maar ook het bedrijfsleven en de overheid. Dus dat als we zien dat dat gebeurt, dan ben je zelf ook meer bereid om dit soort dingen te doen. En dit is natuurlijk een lastig aspect wat je zegt. Dus we horen inderdaad, ga duurzamer reizen. Maar dan is het prijsverschil zo groot, dat weerhoudt mensen uiteindelijk toch vaak. Dus je zou verwachten dat vanuit de overheid de beprijzing anders wordt. Dus dat het voor treinen goedkoper wordt in plaats van vliegen. Ik was al heel blij laatst toen ik zag dat een Zweeds meubelbedrijf, waarvan ik de naam absoluut niet ga noemen, en niemand kan ook raden waar het over gaat, dat daar de vegetarische hotdog de helft kostte van het vleeshotdog. Terwijl als je in Amerika bent, dan is zo'n vega-burger veel duurder dan een vleesburger. Ja. Maar dit gezegd hebbende, we gaan nu naar Geolippus in Sittard. Nederlands kampioenschap vrouwenwielrennen. Jazeker, want we zitten nog maar 4 kilometer van de finish. Daar boven Sittard op Waterslei. Dat is een heuvel daar, een topsportcentrum. En we krijgen een solo-winnares, want dit kan eigenlijk niet meer fout gaan voor Demi Vollering, die op een kilometer of 17 van de finish demareerde uit het peloton. Ze sloeg meteen een gaatje, de anderen konden niet meer achtervolgen. We zagen achtervolging van onder andere de kampioenen van vorig jaar, van Rianne Marcus. En natuurlijk ook van Annemiek van Vleuten, de wereldkampioenen. Maar die konden het gat niet dichtkrijgen. En op dit moment is het verschil 50 seconden in het voordeel van Demi Vollering. Die natuurlijk op papier, als je kijkt naar de resultaten dit jaar, de beste wielrenster ter wereld is. En dat bekroond met een Nederlands kampioenschap. Nog 3,5 kilometer, ze moet overeind blijven. Ze moet nog even een klimmetje op zo meteen in de richting van de finish. En dan mag zij zich kronen tot Nederlands kampioenen. Ik ga 2 voorbeelden aan jou voorleggen, Willemijn. Ja. 2 recente voorbeelden om een beter milieu aan ons daar reclame voor te maken. Een filmster die toegeeft dat ze de hele wereld overvliegt en Gucci-schoenen draagt. Of gratis friet omdat je het in je eigen bakje krijgt. Zelf meegenomen bakje, zodat je geen plastic gaat weggooien. Geen wegwerpbakje, zoals afgelopen week in Den Haag werd gedaan. Wat is overtuigender als actie? Nou, de vraag wat ik denk wat de meeste impact zal hebben, zal de eerste actie zijn. Nou, ik heb het natuurlijk over Carice van Houten. En die is juist zo ontzettend bekritiseerd, omdat mensen haar heel hypocriet vonden. En die gratis friet heb ik helemaal niks negatiefs over gehoord. Moet je me uitleggen. Nou ja, dat misschien is dat al meteen het bewijs. Dus dat dit genereert ontzettend veel debat en impact. Je kunt je ook afvragen, want er was ook bijval voor haar. We zien vaker het negatieve nieuws. We hebben ook trouwens een negativity bias. Dus ons oog wordt ook eerder naar de negativiteit rondom zoiets getrokken. Maar het betekent dat er reuring is. Dat betekent dat er debat komt. Dat betekent dat mensen het hierover hebben. Dus there is no such thing as bad publicity is waar. Nee, dat is niet waar. Oh. Want het is dus voor bedrijven heel belangrijk dat je weer niet in het nieuws komt met wat we noemen corporate social irresponsibility. Want dat raakt je merk echt ook in termen van reputatie, maar ook in geld. Dus daar is vrij veel onderzoek naar gedaan dat de stock value van dat soort bedrijven gaat naar beneden. Dus er is wel degelijk. En we zien ook dat consumenten echt meer willen. En dat was voor wetenschappers, die zeggen dat niet vaak zo, maar ze eindigen het artikel met clean up your own mess. Dus en anders als je veel meer cultiverende activiteiten doet, dus bijvoorbeeld een frisdrankfabrikant die sport gaat sponsoren, dan gaat de sales naar beneden. Dus ze willen niet dat je meer goodwill, dat je daarmee bezighoudt, maar gewoon echt met je core business en zorg dat die netter wordt. Dus het publiek wil fatsoenlijke bedrijven. Bedrijven die zich inzetten voor het milieu. Nou, de nieuwste wetenschappelijke studies die echt data nemen over meerdere productcategorieën en meerdere jaren tonen aan dat echt direct invloed heeft op je sales. Ja. Dat is heel interessant. We hadden het net al met Daan Rovers over de cultuurverandering in de politiek die nu echt doorkomt. De cultuurverandering pro-milieu is nu echt bijna een feit. Ja, en wat je zegt over dat ik weet niet of ik je helemaal goed heb begrepen over dat frietbakje, maar wat daar interessant aan is, dat je ook wel op moet passen dat we natuurlijk weer niet te veel de verantwoordelijkheid alleen bij het individu leggen. Het is ook echt belangrijk dat we nadenken hoe kunnen we het systeem veranderen. Het gaat een beetje over, we kunnen allemaal ons eigen footprint gaan meten. Ja, want daar komt natuurlijk ook een hele hoop van de irritatie, of zeg maar dat hypocrisie verwijt uit voort naar een Carice van Houten, omdat mensen hebben het gevoel dat zij zelf worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor een probleem wat ze niet kunnen overzien. Ik zie dat jullie van alles nog willen zeggen. Ik ga jullie gewoon na de zomer nog een keer uitnodigen. Want we zijn aan de tijd, want er was zoveel aan de hand met de opstand in Rusland. Tot zover deze openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring met Daan Rovers, Kelly van der Waals en Willemijn van Dolen. We gaan er een maandje tussenuit voor de tour. Op 29 juli zijn we terug met de boekenzomer. Ik ben nog terug naar de tour, de podcast van Jurgen van den Berg te horen met verhalen over de Franse cultuur en geschiedenis. En vanavond om 7 uur NPO Radio 1, het zomergesprek. Jo van Egmond met Famke Lakerveld. Op 29 juli zijn we weer terug met De Kring. Heb een mooie zomer. NPO Radio 1. Op 1 juli is het Kitty Kotti. Kitty Kotti is Verbreek de Keten in het Tranang. We herdenken de slavernij en we vieren de afschaffing van de slavernij. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij in het Nederlands Koninkrijk werd afgeschaft. Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij. Op weg naar 150 jaar herdenking slavernijverleden staan we uitgebreid stil bij Kitty Kotti. Met persoonlijke verhalen, speciale uitzendingen en podcasts. Dat we onze geschiedenis niet mogen vergeten om voort te kunnen gaan. Ga voor alles wat we doen rondom 150 jaar herdenking slavernijverleden naar nporadio1.nl. Wie luistert, weet meer. Ster. Waaraan herken je een slecht geschreven rapport? Aan de management samenvatting. Een goed rapport heeft geen samenvatting nodig en moet je in 30 seconden kunnen lezen. Lo van Eck leert uw collega's te schrijven volgens de 30 seconden lijn. En dat werkt al 40 jaar. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Deze zomer te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Effectieve rapporten leren schrijven? Ga naar de grootste opleider in schrijven. Lo van Eck.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Vanavond in Ondersteboven van de Amerika's. Het hoogtepunt van het Inca-rijk strekte zich dat uit van Chili tot aan Ecuador. Een immens rijk waar misschien wel 8 miljoen mensen leefden. In Ondersteboven van de Amerika's komt Waldemar Torenstra aan in Peru. Vanavond om 21:55 bij BNN Vara op NPO 2. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com.